سپه لو ولې غب کې نو بس ته بیا بيزي د غريبي تا ګوره ها وای چې دغه سهالي کمزورې د پړوانه کنه بوز دل تانه و ډېر بوز دل لري یعنی د بيزي په شان لري دې دم چې په سوچ کړې دې ټکی ته نن دې کړې بوز دل دا لفشلتم د سړو بم غرزول یو همت بم بایلل یو اولا تنازعتم فی الامر او خامخا اختلاف بارا غلی استاسو فی الامر پا بارا دا جنگ کے یرا دا خو دیر دی سوا سروکو یدی تیواتی دا خو سیوا دی سبا کو جنگ اوکو اکو نکو خو اللہ رب العزتو یولاکن اللہ سلم لیکن اللہ اسات لید دی خبرونا تاریخ دا اختلاف نه مو ساتلې جنگ وکړو نو کو دیټی کې نه مو ساتلې ان له علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی پویا دې پر رازونو د سینو باندې الله ته دغه حال معلوم دی کنه نو الله خپویږي چې سوچي او څنګه وشي نو مسلمان زړه څنګه مضبوطول غواړي الله تعالی او بیا بلا خبره دا یو نبی علیہ السلام د خوب کې خول کله چې صحابه کرام او نبی علیہ السلام مخامخ شو راو مشرکان مخامخ شو نو الله رب العزت وای دا وخت و اذا یریکوم او کله چې خودل تاسو ته غي اذل تقیتم کله چې مخامخ شوي تاسو د مشرکان او خودل کلج تاسو مخامخ شوی میدان جنگ کې فی عیونکم قلیلا پسترګو تاسو کې لګا تاسو ته غی لخ کار کا او دا غلونه کا ساندینو ها دا غلونه کا ساندینو دل دې دای زړه ورشو زکه دای باندې خو الله تعالی د مشرکان وهل اس کا مشرک د جنگ له مخ کې د میدان نه و تختی نن نه د ایرو پرې کې د ګلګن له غونې په واکه کوم نو بیا مو کار ما می ته لوډ سپیکر دا مال به تاسو مری شلو له مسلمانانو وزب تاسو ته روزانه سوام بیا بیا او غل شوم نو لوډ پینې سه و ادا تاسو ما دې پرې پرې د جده له څنګه سټ کوم کنه خو زبر درس نه پاسم زو تیر د لوم دغه ما ځان له مری شلو له او ته ما ویلی دا زما بیماری دا خو سوکم نو تاسو ځان خپل طبیعت ته مزاج دے زما خپل مزاج دے بیا بیا وینا کول سره سره لونه دا کی ګوم یا خدا لوډ سپیکر لری کین چې ما ته داړو پدنی چې ما ته لوډ سپیکر لاګی درې بس سم کار وای دا نه نه نه نه دګه خبر را دا کوم دا زه په دغه نه کوم چې کله دا لوډ سپیکر نیوی کنه نو ما ته بیا دا زین کې نیچه ما ته مایک لاګی درلې زو په خپل سمي لګیا او چې ما ته کله دا په دغه ما ته مایک لګیدل دي بیا زموږ ما غو کې دایږي د आवाज ولې نوزي نو بیا موږ د خپل ماری په زور د سپیکر نه आवाज وباسو دا زموږ د ټول ملګری الو هغه بیا ټول زور د زمانه چې دا خبره داسې تک کېږي رانه کنه دا زوام یو څو خلل میکنه کله بل سوزي کنه خدای حاضر ده چې دا په موضوع دا ټکی نه سوري او تاسو درې پد نشته دین را لدا سي ګډوړی را ګډوړی دا چلی پکې الله رب العزت وای تاسو تم اغی لخ کارا کړل و یقللکم او لګی خکارا کړی تاسو ما فی اعینهم بصرګو دا غی کې زګه چې دې خو زړه ورکی کنه چې راشي چې بس د دې فرشتې مې ورپسې مرا لګلې دی او دام چې دازه په شریګه کې مکی ها الله کې مکول نو چې دې د میدان نه ونه تختی کو تخت دې خو بیا خو بد شي کنه چې دې زړه وری چې راشي و یقللکم فی عیونهم او لګي اخکار کړی تاسو پسترګو دا غي کې د صد پاره لیقضی اللہ امرن کان مفعولا دیل پارا چی فیصل کی اللہ تعالی اغکار چوکی دنکے اللہ خدا فیصل کروا چې دې پټکو صدر کوم د مشرکان کافران په دې مؤمنانو مسلمانانو نو دا دای کې الله وای لګ لګ یو بل د ښکارا کړی. سوره آل عمران کې سو وای سوره آل عمران دیارلسم نمبر آیت سوره آل عمران چې شروع شي دیارلسم نمبر آیت وګورئ. الله وَيَكَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ يَكِنًا دَاسْتَا سُدَ پَارَا نَخَا دِ عِبْرَتُ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَا پَاغَ دو ڈلو کے چیو بلتا مخا مخشوی غزوِ بدر کے مومنان مسلمانان کافران مشرکان فِيَتٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یو ډلا جنگ دلا د الله د دین د پاره د الله په لار کې وا اخرى کافرتون او بل ډلا کافر وا يرونهم مثلهم رای العين لدل اغي د چل خپل یعنی د لدا یو بل د خپل تعداد د چن پرنا او سرګو دلته وای د چن دلی دا ولته وای لگی اخکار اکڑی تسو مطلب دے زمائی ذات مندہ ابتدا که چکل یو بل تے صفونو کے ادرے دل یو بل و تلخ کارے دا خو چکل ورغلل پا یو بل بانی نو بیا مسلمانانو تا دا کافران دا خپل تعداد یو پا دو سواخ کارے دا علانکہ یو پا دریتے سواو او کافرانو تا بیا دا مسلمانان یو پا دو سواخ کارے دل چکل اون خطل نو چوی قتل دی زر کسانو دا کافران او دا مسلمانان و تا دو زر اخکاری دل دغا دا ایڑو غردو چی سم میدان تا رالل چو ہو دا خو منگتا لون اخکار دا و بلا مخلوق رو را نو بس ریو غردو ها چی تا وای گبین را شکو ما ادی بانی خو دیر لگی مچائی دی اچه ورچه پیادازه که او دار بانده راشی کنه وی وو تو وی خو مل طور که ما خوی گینه لگی وانی بای ابیایی تی نمخ نیولیه چه تا دی پریدی نبیا نو بس اغیی بانی خو اغا لازم چه وی راله پی نو اغیی وی یه اللہ دا خود خدای مخلوق دی مو خوی گینه سو کسان دی نو بیایی دی زان دا خلاصی چل ولن نوارتا نو اغیی ابتدائی حالت دی او دای دا میدان جنگ دا ابتدائی حالت دا او آغا دا آل عمران آغا چه بیا چه کل جنگ القدر دوران جنگ حالت تی دا مطلب دی نور پا کسی اختلاف نیست چه گینی را گینی دی کسی اختلاف دی دلتی دا وی والتی آغا وی خو عالم ساقا بکینی دا قرآن که چولا اللہ مهارت ور کردی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله درس چه واره نو بیا زمائی دت من دا نقطی آغی کردی دا پاسانا حل کی یہ دا پاسانا حل کی دانا تا با تفسیر گوری تفسیر کی تفسیر تا دا سی زمزاد انو نشی حل کولے انو پا آئی بانی بیا پوئے گی لیغذی اللہ امرن کان مفعولا و الاللہ ترجع الامور او خاص اللہ تعالی تا واپس کولشی پیسا لی ٹولی اللہ تا واپس کی گی دار صدا اللہ اختیار دے اللہ دی مونږ او تاسو ته هدایت او استقامت نصیب کی او الله دی مونږ ته د قران او د سنت اتباع نصیب کی. الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم کلچے مخامخ شیداسو فئتن دڈلے د کافرانو سرا فثبتو نکلک شئی وذکر اللہ او یادوئی اللہ تعالی کثیرن ڈیر ڈیر لعلکم تفلحون خامخا چتاسو کامیاب شئی وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَوْ مَنَعَكُمْ دَلَّ تَعَالَى اطاعت کوي پیروي کوي د حکم د الله تعالی او رسوله او د پیغمبر داغه ولا تنازعوا او خپلو کې جګړې مکوي فتفشلو نصست بشئی احمد ببائلئی وتذهب ریحکم او ختم بشی دبدبستاسو واسبرو او صبر کوئی کلک شئی ان اللہ یکیناً اللہ تعالی مع الصابرین سرد صبر کون کو دے ولا تکونو او مکے گئی کاللذینا پشاند حق کسانو خرجو من دیارهم چوتلیو اغید اخپلو کورنونا بطرنا پسرکشی سرا پمستی سرا ورئاء الناس او دپارا دخودن دخلکو ویسدونا عن سبیل اللہ او بندوی خلقا دا اللہ دا دیننا واللہ او اللہ تعالی بما یعملون پاغس چدی کوی محیط احاطہ کون کے دے وَإِذْ زَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ او کلا چخستا کڑلا دیتا شیطان او ما لهم عملون ردئی وقالا اویوی ورطا لا غالبا چینشت دے زورور علیکم لکم اليوم پتا سو باندے نندرزے من الناس دخلکونا وإني جار لكم او یقیننا زیما ملگرستاسو فلما تراءت الفئتان بصر کلا چولید دواڑو ڈلو یوبل نکسا علا عقبے نٹوپی کا پپندو خپلو باندے وقال اویوی انی بری ام منکم یکیننا زا بیزار یما دتاسونا انی ارا یکیننا زوینما ما لا ترون آغا چتاسو نوینی انی اخاف اللہ یکیننا زا یریگم دا اللانا واللہ شدید العقاب او الله تعالی سخت عذاب ورکون کې دے اذ یقول المنافقون کلا چی ویل منافقانو والذین آکسانو فی قلوبهم مرضن چی پزلنو دا آغی کے مرض دے غر رہا اولائی دینوم چی دوکا کے اچولی دی دا کسان دین ددائی ومن یتوکل علی اللہ او آغا سوکا چی بروسا سا دی چی زان سپاری پا اللہ تعالی فَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى عَزِيزٌ حَكِيمٌ زور اور حکمت والا دے ولو ترا او کچریت اوینی اذ يتوفى الذين كفروا کل جساب قبض کوي دا کسانو چې کافر دي الملائکتو فرشتے یذربونا وجوہہم وہی مخنا ددئی و ادبارہم او شاگانی ددئی وذوکو اوائی ورتا اسکئی عذاب الحریق عذاب سوزون کے ذالکا بما دا پسبب دا آغا قدمت ایدیکم چه مخی لگلیو لسنو استاسو وان اللہ اپوشی چه یکیناً اللہ تعالی لیسا ندے بظلام للعبید یہ ظلم کون کے پیسیو بند باندے کداب آل فرعونا حال دی پشاند حال دا فرعونیانو دے والذین او دا آغا کسانو من قبلهم چوب خواد فرعونیانو نا کفرو بی آیات اللہ انکار کرو اغید آیتنو دا اللہ تعالی نا فأخذهم الله نغنس الأغي الله تعالى بذنوبهم فسبب دا گناون دا غي إن الله يكينا الله تعالى قوي طاقت ورد شديد العقاب سخت عذاب ورکون کے دے مخکنو آیتونو کې دعوت د سورت ذکر شوا او مقصد د قتال چې جنگ باندې صد پاره کوي ورپسې طریقې کار د تقسیم د غنیمت او بیا د هغه علتونه بیان کړل ورپسیش پگم قائده ذکر کئی کافرم د جنگ د پار روزی د مقابله د مسلمانانو د پارا او مسلمانانم د جنگ د پار روزی د مقابله د کفر د پارا اس پدی کی فرق بکار دے کافران چه روزی دا غید راوتلو انداز یووی مومنان مسلمانان چه روزی دا غید راوتلو انداز بلوی دا کافرانو اعتماد پا غیر اللہ او دا سے دا آغی غیر اللہ دا عقیده دا پارا دا غید دفاع او پا لار راتلل دا غی اغا نمائشونا گڑاگانی او دارنگی توری باجی او ڈلکی غا گول اغی سر ناج گانی یو دوم دم او نمائش جوړول او د خلکو ځان ته خیال کول د هغه مقابله کې د مسلمان د الله تبارک وتعالى په ذات اعتماد او د دغه عقیدې دفاع او د دې لپاره جنگیدل د باطل او د کفر او د شرک ماته شکست او په داسې انداز باندې میدانی جهاد تلل چې په هر قدم هر لحظه هر غړی داسې یو حرکت نکول چې پاغه الله رب العزت ناراض کیږي بلکې ځان لا د اسلامي تشخص او د شریعت د طریقې کار د لاندې میدانی جهاد تدلل جنگ دې د شریعت د دفاع لپاره نو دا غې د لپاره به غیر شرعي طریقې نه استعماله جنگ دې د دین اسلام د دفاع او د کامیابی د لپاره او د غلبې د لپاره نو ده آغی ده پارا بغیر اسلامی طریقین نه اختیاره آغا طریقه با استعماله او اختیاره با چکم شرعی دینی او اسلامی طریقه ده پا دنیا که ده دین راشی او ده دین غلبه دیوی چه دنیا که امن راشی او انصاب قائم شی نو ده ظلم و ره تشدد لار با نه اختیاره د ظلم او تشدد د گوشمالی د پاره به جهاد کې د بدامنۍ او د بی انصافۍ د ختمولو د پاره به جهاد کې د دیو جنا الله رب العزت وای چې کله جهاد لزئی نو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا لقیتم فئتا کله چې مخامخ کیږئ د ډلې د کافرانو سره په میدان کارزار کې میدان جنگ لا د جهاد لپاره د دشمن د اسلام او د دین او د مسلمان د مقابلې لپاره هغه خلک چې غیر دین اسلام او د مسلمانانو دشمنان وي دا غی خلاف د توری د استعمالولو د پاره د اصلاح او د هتیار د استعمالولو د پاره روزی نو الله وای فثبتو نو ثابت کلم شی کلک شی مضبوط شی بالکل د میدان جنگ نه د تیخت کوشش بنه کوی د بوزدلی او د نامردی مظاهره به نکوي فثبتو کلک شئی مضبوط شئی وذکر الله کثیرا او یادوی الله تعالی ډیر ډیر حضرت طالوت سره چې کوم ملګری میدان جنگ کې ولاړو نو غی اللہ سنگ یادو وی ربنا فرغ علینا صبرن اے رب زمونگا راتو ایکا پا مونگ بانی صبر اللہ منکلکا وثبت اقدامنا اللہ زمونگ قدمون اللہ کلکا مضبوط کا وانصرنا علی القوم الکافرین او امدادو کې زمونږه په قوم کافرانو باندې الله بیا دی الله نه بغواړي ناش غانې باندې کې دمامه باندې غږي او د مشرکانو د عربو غوندې مظاهره چې میدان جنگ کې چې کله به اغی فوجی کیمپ لګو نو اغی به د خپلو شاعرانو اغا عاشقانا اغا د محبت او د عشق اغا غزل اغا به ویلی الله رب العزت و خپل محبوب حقیقی باید وی سوال بته نه کوئی فریاد او زاری به ورتا کوئی داغه نه با داغه امداد طلب کوئی الله باید وی او دو کافر مقابله کې جنگم آغا فوج گتل شی چې چا سره د الله تعالی امدادی چې کله یو ځای کې مسلمان فوج وي او پای کې د شرابو د ګان د غانې د بجانې د ناچو د دې عادت راشي نو بیا مسلمان دارا ته وایا چې ته جنگ صد پاره کې د دین خدا په خپل جنازه وي استا نو تو بیا جنگ صد پاره کې نو ده جهاد ده پارا لازمی خبره داره چه اول ته پخپل مسلمانی او پتا که دین وی اوستا جذبه ده الله ده دین ده دفاع او ده کامیابی او ده غلبی ده شه پکار ده نو الله وی وذکر الله کثیرن یادوی الله تعالی دیر دیر او جستا ناره چه دنو یا علی مدد شی ناره هیدری او چستا ناره یا رسول الله مدد شی داره تو آیا تا دا اللہ سر سپری خودل تا اللہ سر کم تعلق پری خودا آپ علا عقیده پسی تارام او راما چند او دی پلا عقیده ام پا غیر اللہ دا نو آغل تیم پا غیر اللہ دا نو دل تیم پا غیر اللہ دا نو جنگ ده صده پاره ده ستاو ده آغا چه ده نصده کمی نظریه ده ستاو ده آغا نظریه یو ده آغام ده غیر الله عبادت که نو تیم که آغام غیر الله را مدد که نو تیم را مدد که دو کمی نظریه ده چه تن راره دو کمی نظریه خوبه علاوه چه غد غیر الله عبادت کوله نو چه تا دیو الله عبادت کوله چه غیر الله را مدد کوله نشتا یو الله را مدد کوله چه ده هندوانو اغا خپل هندوانه رسمونه رو واجونه کوله پا جنازه و پا غم و خاده که او تا ده شریعت او ده خپل پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ده سنت و اتباع کوله دو کومی نظریه خوب حالا وکنه دو کومی نظریه خدا نوکنه چی جی مونگ چه کم ننو غال علاو دی نال علی دا خود دو کمی نظریه ندا دو کمی نظریه خو لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل دا عقیده و دا طرز زندگی دا قرآن و سنت پر اناکی چستاو دی اندو استاو دی سکا استاو دی یهودی استاو دی عیسائی پا عقیده و پا عمل که فرق وی کنه جدا جدا وی نو علا بوا کنه اللہ وی وذکر اللہ کثیرن یادوی اللہ دیر دیر لعلکم تفلحون خام خاچ تاسو کامیاب شی کامیابی مو دیکی دا چیو اللہ